Κεσαριανή που γίνει και μια Κυριακή. Λευτέρη με τα γάλανα, τα μάτια και την όμορφια, τους στίχους που βογιάτιζες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και ζωγράφησες και το κοιτάν στη γειτονιά και κλαίνε στο παντράτι. Ποιον να κλάψω πρώτον, ποιον να τραγουδήσω πρώτον, στο μπλόκο στην Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή. Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή.